Już w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, jest 7 na zegarach, a serwis Trójki przedstawił Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Putin chce rządzić do końca życia, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Rosji zakończyły się fasadowe wybory prezydenckie. Z wyborcami spotkali się politycy największych partii. PO i PiS były w Krakowie, Lewica w Szczecinie. Unia nie może zaakceptować głodu w Strefie Gazy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej i apeluje o natychmiastowy pokój. Putin zachorował na władzę i robi wszystko, by rządzić dożywotnio. Tak prezydent Ukrainy ocenił wybory w Rosji. Według Wołodymyra Zełenskiego nie ma zła, do którego Władimir Putin by się nie posunął, aby rozszerzyć osobistą władzę. Wszystko, co Rosja robi na okupowanym terytorium Ukrainy, jest zbrodnią. Za wszystko, co w tej wojnie zrobili rosyjscy mordercy i w imię dożywotniej władzy Putina, musi nastąpić sprawiedliwa kara. On boi się tylko jednego, sprawiedliwości. Ta imitacja wyborów nie daje legitymacji. Ta postać musi wylądować na ławie oskarżonych w Hadze. Na ławie podsądnych w Gazie. Centralna Komisja Wyborcza Rosji daje Putinowi 87% głosów. Rosyjska opozycja jeszcze przed głosowaniem informowała, że proces wyborczy od początku był kontrolowany przez Kreml, a sfałszowane wyniki czekały na publikację. Polski MSZ podkreślił, że wybory prezydenckie w Rosji nie są ani legalne, ani demokratyczne i uczciwe. Politycy największych ugrupowań spotkali się wczoraj z wyborcami. Konwencje samorządowe w Krakowie zorganizowała zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS. Trzeba iść do wyborów, aby na trwałe usunąć PiS od władzy, mówił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Te wybory są o to, aby dokończyć żywot brutalnej, niemądrej, czasami fanatycznej religijnie władzy w Polsce. Abyśmy mogli na nowo ułożyć polskie sprawy. Aby pokolenie ludzi, którzy będą odpowiedzialni przez kolejne dekady za Polskę, weszło do władzy. Bardzo dużo władzy jest w samorządach. To jest stawką tych wyborów, mówił z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński dodał, że najbliższe głosowanie będzie także okazją do wystawienia oceny koalicji rządzącej. A władza pozwala czynić źle. Nasi przeciwnicy to pokazują. Nieustannie łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy, ale władzę można wykorzystać i myśmy, jak sądzę, to pokazali w ciągu tych 8 lat. Dla dobrych celów. O postulatach koalicji i studniach rządu mówił w Szczecinie jeden z liderów Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. Co daje to 100 dni? Po pierwsze, stabilny rząd. To jest pierwszy rząd, który jest złożony z tylu podmiotów, który jest złożony z czterech środowisk o różnym programie. Ale to jest pierwszy rząd, który jest bardzo stabilny i działa w niektórych sferach jak pięść jedna. Pierwsza tura wyborów samorządowych 7 kwietnia. Zmarł Ernest Bryl, poeta, dramatopisarz, tłumacz i autor piosenek. Artysta 1 marca skończył 89 lat. W tej okazji w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych dziękował za otrzymane życzenia urodzinowe. Ku mojemu przyjemnemu zdumieniu otrzymałem wiele, wiele życzeń od ludzi, nie tylko tych, których widziałem, znałem, przyjaciół, ale od ludzi, którzy w jakiś sposób zetknęli się z moją poezją i ona im choć trochę może pomogła. Poezja była najważniejszą twórczością Ernesta Bryla, powiedziała pisarka, poetka i prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesor Anna Nasiłowska. Ernest Bryl był poetą, który cały czas dialogował z tradycją romantyczną. Pokazywał też bardzo często jej nieprzystawalność do współczesnych wzorów. Był człowiekiem i poetą zaangażowanym mocno w różne konflikty, które się toczyły od lat 60. Ernest Bryl był autorem dramatów Rzecz Listopadowa, Kurdesz i Wieczernik oraz widowisk Po górach, po chmurach i Na szkle malowane. Tworzył również teksty piosenek, m.in. dla Stana Borysa, Krystyny Prońko i Maryli Rodowicz. 8 lat temu Ernest Bryl otrzymał honorowy Złoty Mikrofon Polskiego Radia. Unia Europejska nie może zaakceptować głodu w Strefie Gazy, powiedziała w Kairze przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen stwierdziła, że sytuacja humanitarna na terytorium obleganym przez Izrael jest katastrofalna i zaapelowała o jak najszybsze zakończenie działań wojennych. It is Należy jak najszybciej osiągnąć zawieszenie broni, które pozwoliłoby na uwolnienie zakładników i wjazd do Gazy większej ilości pomocy humanitarnej. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni pełną ofensywą w Rafach, która uderzy w cywilów. Musimy tego uniknąć za wszelką cenę. W Kairze podpisano porozumienie o strategicznym partnerstwie Unii Europejskiej i Egiptu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapewnił, że nie pozostawi Palestyńczyków uwięzionych w Rafach, gdy rozpocznie się izraelska operacja w tym mieście. Obecnie jest tam prawie 1,5 miliona osób. Nasze wejście do Rafah w celu eliminacji pozostałości batalionów terrorystów wiąże się z umożliwieniem cywilom opuszczenia miasta. Nie zrobimy tego z ludźmi uwięzionymi na miejscu. Zrobimy wręcz odwrotnie. Pozwolimy im wyjechać. Gabinet Bezpieczeństwa Izraela zatwierdził wyjazd izraelskiej delegacji do Kataru na rozmowę w sprawie tymczasowego rozejmu z Hamasem w Strefie Gazy i uwolnienia izraelskich zakładników, poinformował portal Times of Israel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A poniedziałek wita nas m.in. śniegiem i te okresowe opady śniegu również w ciągu dnia mogą się zdarzyć. Będą jednak przechodziły te opady po południu od północnego zachodu w opady śniegu z deszczem i w deszcz. W poniedziałek zachmurzenie duże, ale też większe przejaśnienia są możliwe na termometrach od 0 stopni na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Piekarnik Amiga. Pieczenie parowe. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1469. Teraz za 1399 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 6 minut po 7. Jak ćwiczyć mózg, aby zachować jego sprawne działanie możliwie jak najdłużej? To pytanie zadajemy z okazji Europejskiego Dnia Mózgu. Już za kilka minut w porze na Trójkę porozmawiamy z ekspertką. Czekamy też na Państwa głosy, w jaki sposób dbają Państwo o sprawność intelektualną. Nauka tekstów piosenek, granie w gry, rozwiązywanie krzyżówek. Co jeszcze powinno znaleźć się na tej liście? 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One taste, and then you're on that.

Kępiński, Kowalonek, Sarsa. Całkiem niedawno rozmowa również w Trójce o nowej płycie. Teraz 14 minut po siódmej, a łączymy się teraz z Beatą Rajbą, psycholożką Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest Europejski Dzień Mózgu, takie święto, które prowokuje do tego, żeby zastanowić się i porozmawiać chwilę o tym najważniejszym organie. Właśnie, mózg i mity, które wokół niego są, między innymi mit związany z tym, że stosunkowo niewiele wiemy o tym organie. Czy to prawda, czy to fałsz? Jest to troszkę prawda, troszkę nieprawda, bo faktycznie możemy już zaglądnąć do mózgu, zobaczyć, jak on funkcjonuje w czasie realnym dzięki rezonansowi magnetycznemu, funkcjonalnemu. Natomiast wciąż nie wiemy wszystkiego. Wciąż na przykład nie wiemy, jak działa pamięć do końca. No właśnie, a możemy się pewnie domyślać tego, jak działa, czy są jakieś teorie? Na dużym poziomie uproszczenia tak. Są nawet modele matematyczne, które odwzorowują działanie pamięci. Wiemy, w jaki sposób zapamiętujemy. To znaczy, że my wbrew pozorom nie zapamiętujemy wszystkiego jak film, tylko zapamiętujemy najważniejsze rzeczy, a całą resztę dorabiamy sobie w momencie przypominania. To jest w ogóle ciekawe, ile rzeczy wpada do naszych głów i nawet nie mamy świadomości, a w określonych sytuacjach jesteśmy w stanie sobie bezbłędnie pewne rzeczy przypomnieć. Tak, tutaj my się koncentrujemy na centralnych aspektach, przy czym te centralne aspekty nie muszą być zawsze logiczne. Miałam kiedyś pacjentkę, która została potrącona przez czerwone auto i bała się później koloru czerwonego w ogóle, nawet na sweterku. Czyli tutaj mamy taką podświadomość, tak? Tak to możemy nazwać? Tak, tak. I taka koncentracja na jednym bodźcu, który wcale nie był bodźcem centralnym sytuacji, ale tak jej mózg go zinterpretował. No i czy jesteśmy w stanie wówczas coś z tym zrobić? Pewnie trzeba użyć już terapii. Można się zdesensytyzować, czyli tak naprawdę przyzwyczaić do tego bodźca. W przypadku tej pacjentki akurat doszliśmy do tego, że sama zaczęła ubierać czerwone sweterki. Jakie są jeszcze mity, które już powoli udaje się obalić? Taki klasyczny mit, że wykorzystujemy tylko 10% mózgu. To jest tak naprawdę coś, co obiecuje nam, że będziemy 10 razy mądrzejsi, jeżeli się bardzo postaramy. Natomiast w praktyce mózg jest organem ogromnie energochłonnym. On zjada nawet 1/4 tych kalorii, które zjadamy w ciągu dnia. W związku z tym my nie możemy sobie pozwolić jako organizm na to, żeby utrzymywać coś, czego nie wykorzystujemy. W związku z tym mózg cały czas pracuje. Pracuje nawet w nocy. Prawdopodobnie marzenia senne są po to, żeby neurony nie zaczęły nam obumierać. Po prostu jest cały czas ćwiczony. No i też podtrzymuje wszelkie funkcje, które są potrzebne do tego, żebyśmy przeżyli tę noc. Mózg jest zagadką. Właśnie, czy to jest taka matematyka, że jeżeli wykorzystujemy jakąś część mózgu, już dajmy te 10%, to znaczy, że mamy szansę odkryć te pozostałe 90%? Czy tak naprawdę ta maszyna, ten komputer działa w różnych częściach naszej głowy, w różnych miejscach i tutaj nie można tak matematycznie tego podzielić? To się stale przebudowuje. Na przykład w latach 60. ludzie śnili w czarno-białym kolorze, dlatego że nie mieli tak bodźcowanej kory wzrokowej. Natomiast nasz świat wokół jest kolorowy, w związku z tym my, ich wnuki, śnimy już w kolorze, dlatego że nasza telewizja jest kolorowa, nasze ubrania są kolorowe i po prostu kora mózgowa się przebudowała w tym momencie. W związku z tym tak naprawdę to jest coś znacznie bardziej skomplikowanego niż tylko komputer. Skoro jest to tak ważny organ, to jak zachować jego sprawność? Mówiliśmy między innymi o poranku o łamigłówkach. Tak, jest to dobry początek dnia. Niewątpliwie dobre jedzenie, dużo sportu. Tutaj okazuje się, że ruch doprowadza do tego, że mózg funkcjonuje znacznie efektywniej. I to zarówno w krótkotrwałej perspektywie, na przykład 20 minut spaceru już wpływa na polepszenie naszych zdolności poznawczych, ale też w perspektywie długotrwałej. Tutaj taniec, na przykład wszelkie ruchy, których się uczymy od nowa, to jest coś, co nas rozwija. Oprócz tego spokój, wyzwania, ciągłe uczenie się na przykład języka potrafi nas chronić choćby przed chorobami neurodegeneracyjnymi. Czyli musimy właściwie ten nasz mózg utrzymywać na takich wysokich obrotach, bo podobno nie lubi nudy. Nie lubi nudy w tym momencie ze względu na to, że jest kosztochłonny, że zabiera nam dużo kalorii, to zaczyna się zmniejszać, kurczyć. A jeżeli na przykład sięgniemy po jakieś techniki, na przykład medytacyjne, uspokoimy trochę te nasze głowy, czy to też pozytywnie wpłynie? Oczywiście, dlatego że okazuje się, że na przykład hipokamp, ta część mózgu, która jest odpowiedzialna między innymi za orientację przestrzenną, za nasze działanie pamięci, koordynuje to działanie pamięci, potrafi się zmniejszyć od stresu. W związku z tym warto tutaj się uspokajać, warto mieć techniki relaksacyjne pod ręką, czy sposoby radzenia sobie, dlatego że te sposoby radzenia sobie wpływają na kondycję mózgu. Ruszyliśmy trochę już w czasie naszej rozmowy temat neuroplastyczności, czyli takiej zdolności do tworzenia nowych połączeń, które też pozwalają na lepszą reorganizację, ale też adaptację również do tych zmiennych warunków. Neuroplastyka to jest gigantyczna pewnie część wiedzy, zagadnienia dotyczącego mózgu, a czy są jakieś obecnie nowe kierunki, co nas interesuje jako badaczy? Tutaj tak naprawdę my symulujemy coraz lepiej budowę mózgu i te modele matematyczne są jednym z kierunków. Drugim kierunkiem jest to, jak mózg się na przykład naprawia. To są niesamowite badania, które pokazują, że kora mózgowa wokół uszkodzenia potrafi przy odpowiedniej rehabilitacji przejąć funkcję tego, co zostało zniszczone. Więc ta neuroplastyczność mózgu, szczególnie u dzieci, ale również u osób dorosłych, jest niesamowita. Czy mózg działa naprzemiennie, czy się tutaj już coś zmieniło? Tylko u delfinów. Właśnie w tym podejściu. Tak jest, u delfinów jest tak, że jedna półkula śpi, druga półkula czuwa, natomiast u nas absolutnie mózg nie działa naprzemiennie. Jest taki mit, który funkcjonuje, że jedna półkula, bodajże lewa, jest odpowiedzialna za zdolności artystyczne i emocje, druga za rozumowanie. Absolutnie nie. To jest tak, że te funkcje są w pewnym sensie rozproszone, częściowo podkorowe, częściowo odpowiedzialna jest za nie kora mózgowa, natomiast to nie jest tak, że jedna półkula jest artystyczna, a druga półkula jest intelektualna. No to wróćmy jeszcze do tych podpowiedzi. O łamigłówkach już mówiliśmy, o zdobywaniu nowej wiedzy także. Słyszałem, że też muzyka dobrze wpływa na mózg i zapamiętywanie tekstów piosenek, ale też wiersze. Tak, wszelkiego rodzaju zapamiętywanki i to zarówno dla dzieci, nie bez powodu uczymy dzieci wierszyków, jak i dla dorosłych. Działa tutaj tak naprawdę wszystko, co jest nowością, czyli sudoku, mahjong, rozwiązywanie łamigłówek. Stosujemy nawet gry na telefon, które po prostu wzmacniają funkcje poznawcze, bo dlatego, że wymagają na przykład rotowania w wyobraźni obiektów albo zapamiętywania dużej ilości rzeczy. Każde ćwiczenie, ale też pamiętajmy o tej kondycji fizycznej mózgu, czyli o tym, żeby nie pić alkoholu, żeby jeść zdrowo, żeby ograniczać cholesterol, czy też produkty bogate w cholesterol. Tak naprawdę w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Wspominaliśmy już tutaj wątek uczenia się i zapamiętywania różnych rzeczy. Czas szkolny to jest taki moment, kiedy faktycznie trzeba dużo wiedzy w krótkim czasie przyjąć. Są różne techniki zapamiętywania. Te najbardziej popularne? Te najbardziej popularne to jest na przykład wierszyki, które sobie układamy, historyjki albo odpowiednie ułożenie danych, dlatego że najlepiej w ciągu danych, na przykład dat z historii, zapamiętamy te pierwsze i te ostatnie. Wszyscy pamiętamy bitwę pod Grunwaldem, bo to pierwsza data, której się uczymy. Natomiast niekoniecznie już bitwy z II wojny światowej, dlatego że to są kolejne daty, które gdzieś tam w ciągu nam się gubią. A do tego jeszcze można dołączyć między innymi kolory albo takie bardziej wrażeniowe, prawda? Odbieranie świata. Tak, bardzo dobrym pomysłem są zapachy. Mhm. Dlatego, że pamięć jest związana również z węchomózgowiem, które u ssaków jest odpowiedzialne za to, żeby odczuwać zapachy, ale też przy okazji u człowieka odgrywa bardzo ważną rolę w pamięci. Dobrze, to w takim razie o zapachach, o obrazach, o kolorach myślę, że całkiem sporo można by było jeszcze powiedzieć. Natomiast tak jak przed wejściem pani wspomniała, że ma około 60 godzin tego wykładu, my mieliśmy zaledwie 10 minut, więc jeżeli dalibyśmy jeszcze radę przekazać taką podstawową zasadę, jak powinniśmy rozpoczynać ten dzień codziennie, od czego? Przynajmniej jednego ćwiczenia, żeby faktycznie zachować tę sprawność naszego umysłu.

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Let's go! Wiosenna na wyprzedaż w MediaMarkt. Rewelacyjna płyta indukcyjna Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 999 zł. Teraz za 849 zł. Taniej o 150 zł. Tysiące produktów za mniej. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 7. Przed nami raport z dróg. No, pogoda zaskoczyła kierowców, drogowców również. Monika Gniewaszewska i Polskie Radio Kierowców. Dokładnie. I to się mocno przekłada na nasze drogi, bo zakorkowane są główne trasy wokół miast i tak też obwodnica Trójmiasta. Spore kłopoty mamy z przejazdem. Do tego wszystkiego, że pogoda nie jest najlepsza, to na 321 kilometrze, czyli na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack, samochód osobowy uderzył w barierki i w związku z tym są zablokowane dwa pasy jezdni w stronę Łodzi, co potęguje jeszcze korek, który utworzył nam się tutaj na S6. Duże kłopoty z przejazdem również na obwodnicach Warszawy, już nie tylko na S8. Mamy ten tradycyjny zator na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia, ale też na S2, czyli południowa obwodnica Warszawy. Tutaj też mamy oznaczony wypadek. Kierowcy w ten korek wjeżdżają już za Góraszką i ten zator ciągnie się przed most na Wisłę, na Wiśle, przed tunel właściwie i jest naprawdę spory. Trzeba wziąć pod uwagę dużą stratę czasu. No i obwodnica Krakowa, tutaj też korki, zaczyna się ten zator na obwodnicy Krakowa na węźle Kraków Południe, nawet nieco przed i ciągnie po węzeł Kraków Mirowski. To kilkanaście kilometrów zatoru i bardzo powolne jazdy na jezdni do Katowic. Nie lepiej wygląda sytuacja na drogach Śląska, bo tutaj w okolicach aglomeracji Katowice, Mysłowice, tutaj mocno zakorkowana, zwłaszcza A4 między Katowicami a Mysłowicami, ona jest przebudowywana, więc potęguje to jeszcze utrudnienia na węźle Brzęczkowice, zwłaszcza właśnie na A4 na tym odcinku. I na A4 i na S1 przy dojeździe od strony Tychów do węzła Brzęczkowice, jak i od strony Częstochowy. No i S86 Sosnowiec-Katowice, ta również zakorkowana na jezdni do Katowic. Także dużo cierpliwości, no i uwaga, bo na drogach naprawdę ślisko. Kolejny raport za niecałą godzinę, teraz serwis Trójki w skrócie i Anna Kowalik-Brankati. Władimir Putin ostrzegł Zachód, że bezpośredni konflikt zbrojny między Rosją a NATO oznaczałby, że ludzkość stoi o krok od III wojny światowej. Ta wypowiedź padła w czasie briefingu po wczorajszych tzw. wyborach prezydenckich. Putin odpowiadał na pytanie dziennikarza agencji Reutera o wcześniejszą wypowiedź prezydenta Francji. Emmanuel Macron powiedział w sobotę wieczorem, że nie może wykluczyć rozmieszczenia w przyszłości zachodnich wojsk lądowych w Ukrainie. Artur Soboń ponownie stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Były wiceminister aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy zeznawał już 19 stycznia. Najpierw wygłosił oświadczenie, a następnie na pytania odpowiadał, najczęściej mówiąc: wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej fazie wypowiedzi. Komisja rozpocznie pracę o 10. Ponad 13 tysięcy dzieci zginęło od początku wojny w Strefie Gazy. Te informacje podała szefowa UNICEF-u Catherine Russell. Zaznaczyła, że wiele dzieci w palestyńskiej enklawie cierpi z powodu poważnego niedożywienia i nie ma nawet siły płakać. Dodała, że agencja ONZ nie zaobserwowała takiego wskaźnika zgonów wśród dzieci w prawie żadnym innym konflikcie na świecie. We Włoszech dziś Narodowy Dzień Pamięci o ofiarach COVID-19. Ustanowiono go w rocznicę wydarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną na świecie. To właśnie 18 marca 2020 roku kolumna wojskowych ciężarówek wyjechała z Bergamo z ciałami zmarłych do krematoriów w innych miastach. Światowe media obiegły wówczas wstrząsające zdjęcia. Pod koniec pandemii w zeszłym roku informowano oficjalnie o około 190 tysiącach zmarłych we Włoszech. Pełny serwis Trójki o 8. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Województwa świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie zajęły ex aequo pierwsze miejsce w rankingu rzetelności firm, poinformował Krajowy Rejestr Długów. Najniższą rzetelnością wykazały się z kolei firmy z Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego i Śląskiego, co jednak zdaniem ekspertów jest nieodłączną cechą rozwoju gospodarczego. Inflacja w lutym wyniosła 2,8% i był to najniższy odczyt tego wskaźnika od marca 2021 roku. Inflacja hamuje w tempie, które jeszcze rok temu wydawało się nieprawdopodobne. Większość osób to cieszy, ale nie wszystkich, mówi Bartosz Turek, analityk rynku finansowego. Zaskakujący spadek dynamiki wzrostu cen dóbr i usług do poziomu 2,8% jest złą informacją dla posiadaczy detalicznych obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, którzy kupowali swoje papiery w kwietniu poprzednich lat. W skrajnym przypadku może to oznaczać ponad 5-krotne obniżenie stawki, po której naliczane są nam odsetki. Do obniżenia tempa inflacji przyczyniła się taniejąca żywność. Wskaźnik znalazł się w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, ale tylko na chwilę, przypomina Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie jeszcze w marcu będziemy w celu, a za sprawą powrotu do 5% stawki VAT na żywność za chwilę wrócimy do poziomu przekraczającego górną granicę celu, to jest 3,5% w skali roku. Z najnowszych danych wynika, że w styczniu inflacja ostatecznie wyniosła 3,7%, wcześniej GUS podawał 3,9%. Od dziś po prawie 24 latach przerwy można dojechać pociągiem z Białegostoku do Ostrołęki. Połączenie otworzyła spółka Polregio. Ponad miliard ludzi na świecie żyje w slumsach. W ciągu 20 lat XXI wieku grupa ta powiększyła się o 165 milionów. Tak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny. Największe dzielnice biedy mamy w centralnej i południowej Azji oraz w Afryce subsaharyjskiej. Dolar kosztuje 3,95 zł, euro 4,30, frank szwajcarski 4,47, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze. Na krótko przed nadejściem wiosny mamy powrót zimy. Za oknami zrobiło się biało, na drogach ślisko, a lokalnie na termometrach mamy minusowe wartości. W dzień pochmurno z przejaśnieniami, opady śniegu w ciągu dnia zmienią się w opady śniegu z deszczem i samego deszczu, a na termometrach od 0 do 5. Na zegarze 36 minut po 7. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery baguette. The boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. Fani tenisa mają powody do radości. Polka podniosła puchar kolejny raz. Iga Świątek. O tym będziemy Państwu mówić, ale też fani skoków narciarskich mogą się cieszyć. Mateusz Warianka w studiu. Co się tam wydarzyło? Proszę opowiedzieć. Wydarzyło się sporo dobrego, jeżeli możemy tak powiedzieć, biorąc pod uwagę wyniki polskich skoczków narciarskich w tym sezonie. No to osiągnięcie Aleksandra Zniszczoła, te wczorajsze, możemy uznać za wielki sukces. No i taki promyczek nadziei na lepszą przyszłość. Przypomnę, że wczoraj odbył się konkurs Vikersund w ramach Pucharu Świata. No i Vikersund, podobnie jak większości zawodów w tym sezonie, nie było najciekawiej z perspektywy Polaków, poza jednym wyjątkiem. W pierwszej dziesiątce znów rywalizację zakończył Aleksander Zniszczoł. Polak zajął 7. miejsce, ale nie to było tu najważniejsze. 243 metry. Tyle wynosi obecnie rekord życiowy Zniszczoła. Jeśli chodzi o rekord polski, jest na 4. miejscu za Kamilem Stochem, Piotrem Żyłą i Maciejem Kotem. Super uczucie, naprawdę. To była, tak powiem, euforia po tym skoku i naprawdę jestem zadowolony z takiego wyniku. Chociaż na razie jestem 4. w Polsce, ale jeszcze mamy planicę. Skoczek z Cieszyna osiągnął ten wynik w pierwszej serii, po której był 4. W kolejnych już tak dobrze nie poszło, ale to wystarczyło, aby obronić miejsce w najlepszej dziesiątce nie tylko konkursu Vikersund, ale też w całym cyklu Rower. Cel spełniony i fajnie, no czołowa dycha Rowera. Po Oslu faktycznie myślałem, że to już pozamiatane, ale fajnie, udało się, cieszę się. Tyle punktów nigdy nie zrobiłem i szczerze powiedziawszy, po konkursie w Oslo, że tak powiem, osiągnąłem swój cel, bo chciałem po prostu podwoić ilość punktów z zeszłego roku. I to po Oslo się udało, a teraz loty i się bawimy. Nietypowy, bo składający się z 3 serii konkurs wygrał Austriak Daniel Huber. Drugi był jego rodak Stefan Kraft, który zwyciężył też w klasyfikacji generalnej cyklu. Podium uzupełnił Słoweniec Timi Zajc. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, nie odegrali większej roli, jak wspominałem na początku. Piotr Żyła był 26, Dawid Kubacki 28, a Kamil Stoch 30. Powody do świętowania, bo to też warto podkreślić, miał również Paweł Wąsek, który w końcówce sezonu miał okazję sprawdzić się w Pucharze Kontynentalnym. Polak wygrał ostatnie zawody w Zakopanem. Co więcej, przeskoczył skocznie, wylądował na 147 metrze. Błędy się pojawiły, ale była w nich bardzo fajna energia na progu, było to przekonanie nad bólem, że coś z tego można wyciągnąć i nie udało się poprawić wynik. No bardzo fajnie. Wracając do Pucharu Kontynentalnego na końcówkę zimy, liczyłem właśnie na takie rezultaty, na to, że będę miał frajdę ze skakania, że uda się jakichś fajnych rezultatów jeszcze zrobić i bardzo się cieszę, że ten finałowy konkurs przyniósł moje pierwsze w sumie zwycięstwo w zimowym Pucharze Kontynentalnym. A ja dodam, że 147 metrów to wyrównanie zimowego rekordu wielkiej krokwi, który należy do Japończyka Yuki Isako. Aleksander Zniszczoł ratuje honor polskich skoczków. To też można przeczytać w internecie. Takie komentarze się pojawiają. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę dodać coś od siebie, to 2 2 7 3, ten numer do dyspozycji w każdej sprawie. Mateusz Warianka z redakcji sportowej opowiadał o tym sukcesie. No, i do usłyszenia za godzinkę. Czekamy na kolejne. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Jakby nie było nikogo nas. Za 14 minut ósma to pora na trójkę. Dzisiaj Europejski Dzień Mózgu. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja bym chciał powiedzieć, jak łatwo ćwiczyć mózg. Najlepsza jest gra na perkusji. Nie ma nic lepszego, tylko trzeba uważać wtedy na słuch. Czekamy na kolejne propozycje. No i teraz temat muzyczny, bo berlińska scena techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Co to oznacza dla współtwórców tej sceny oraz dla fanów gatunku? To sprawdzała Martyna Masztalerz, która z tej okazji wybrała się do Berlina. W niedzielę nie można w Niemczech odkurzać i mieć samochodu. Za to można imprezować. Mało tego, można imprezować nawet w kościele. No i właśnie w kościele teraz jestem. To jest kościół świętego Marcina na berlińskim Kreuzbergu. Trwa tutaj właśnie Secret Rave Party. Jest niedziela nad ranem, a Berlin na pewno nie myśli nawet o tym, żeby zasnąć. W całym mieście trwają teraz imprezy, a ten weekend wyjątkowo huczny, dlatego że UNESCO wreszcie wpisało berlińskie techno na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Berlińskie techno wytycza od lat trendy na całym świecie. To prawdziwa legenda dla miłośników elektronicznej muzyki. Każdy marzy o tym, żeby chociaż raz iść tutaj na taką prawdziwą imprezę, na której bawi się mnóstwo kolorowych ludzi. Ale kiedy ucichnie muzyka, zaczynają się trudne pytania, bo ten tytuł nadany przez UNESCO berlińskiej scenie techno to nie tylko prestiż, ale także dylematy. Może być jakąś dźwignią dla starania się o dofinansowania dla mimo wszystko dość mocno kulejącej branży, albo bym powiedziała takiej bardzo rozpiętej na takim mocnym diapazonie między mainstreamem a undergroundem. Mówi związana z berlińską sceną techno krakowska DJ-ka Virtual Geisha. To znowu jest pytanie o to, czy jeżeli to wsparcie będzie, to rzeczywiście ono trafi do undergroundowych artystów, czy będzie wspieraniem tych, którzy na tej scenie i tak sobie świetnie radzą, bo są już w obrębie biznes techno i ten biznes jest bardzo prężny, więc mi się to raczej tutaj zapala taka lampka, jak zostanie ta dźwignia użyta. Kultura techno jednak z założenia była undergroundowa, znaczy była undergroundowa, teraz ciężko powiedzieć, żeby była mimo wszystko undergroundowa. Fajnie by było, gdyby taki mocno kapitalistyczny gest, że biedniejsi i tak są biedni, a bogaci z tym się bogatsi, tutaj się po prostu nie wydarzył. Kolejnym trudnym tematem związanym z nadaniem przez UNESCO berlińskiej scenie techno tego prestiżowego tytułu jest obecna sytuacja artystów w Niemczech. Jest to mocno ironiczne w takim sensie, że to właśnie teraz w Niemczech artyści techno również, muzycy, producenci, którzy zajmują bardzo jasne stanowisko w kontekście tego, co się dzieje w Strefie Gazy, są kancelowani z line-upów, są usuwani z klubów, więc jakby jest to dla mnie dość, może nie powiem zabawne, bo to nie jest zabawne, to jest trochę nawet smutne i w jakimś sensie groteskowe, że scena techno zostaje wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa. Scena techno, kultura techno, która ma ze sobą mocne hasła plur, równości, wolności, pokoju. I dzieje się to w momencie, w którym Niemcy wprowadzają ustawy, które sprawiają, że artyści techno w zasadzie są dyskredytowani i są kancelowani. To jest trochę tak, jakby przyznać order, ale zabrać komuś stypendium, no nie? No i można zadać pytanie, co w związku z tym jest ważniejsze, nie? Czy ten symboliczny order, czy realne wsparcie, które sprawia, że jesteś w stanie przeżyć jako artysta. Virtual Geisha podkreśla, że woli ten tytuł UNESCO traktować jako symboliczną nobilitację dla zjawiska, które już od lat rozpala wyobraźnię fanów muzyki elektronicznej. Brytyjska scena techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Będziemy mówić o tych dobrach niematerialnych, ale również materialnych po godzinie 8 w rozmowie z naszym gościem. Teraz za 10 minut 8. Serwis Trójki niebawem. I end up in crisis. I lose all this time. I wake up screaming.